Strażacy wydali pozytywną opinię dla tunelu południowej obwodnicy Warszawy na Ursynowie. Była to trzecia tym razem udana próba odbioru trasy. Nie mamy żadnych zastrzeżeń, mówi Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Strażacy nie mają uwag do bezpieczeństwa pożarowego na terenie tunelu południowej obwodnicy Warszawy, stąd wydano pozytywną opinię. Procedura może pójść dalej. Ursynowski tunel jest jednym z odcinków drogi ekspresowej S2, ma być otwarty dla kierowców jeszcze w tym roku. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Pewne zwycięstwo Górnika Zabrze w 17. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Zabrzanie wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 3-1. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Bartosz Nowak, a jednego Łukasz Podolski. Dla niemieckiego piłkarza pochodzenia polskiego był to trzeci gol w trzecim meczu. Jedyną bramkę dla gości zdobył Adrian Łyszczarz. W innym wczorajszym spotkaniu Stal Mielec pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy strzelili Grzegorz Tomasiewicz i Mateusz Mak. Dla gości trafił Marko Kolar. Płoczczanie kończyli mecz w osłabieniu, w doliczonym czasie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostał Dominik Furman, mówi szkoleniowiec Stali Adam Majewski. Od 60 minuty zaczęły się nasze kłopoty. Oczywiście było wiadomo, że Wisła Płock musi zaatakować większą liczbą zawodników. Nam zabrakło utrzymania się przy piłce i tak naprawdę skupiliśmy się tylko na obronie. Całe szczęście, że ta bramka, która tak naprawdę od dłuższego czasu wisiała w powietrzu, wpadła w samej końcówce, bo nie wiadomo, co by było, jakby ten mecz się potoczył dalej. Dopisało nam troszeczkę szczęścia, pomógł nam też, myślę, że w końcówce Rafał Strączek, dlatego priorytetem były 3 punkty. Cieszymy się, gratuluję zawodnikom za zaangażowanie i walkę do samego końca. Dziś kolejne mecze 17. kolejki. Brukbet Termalika Nieciecza zagra z Pogonią Szczecin, Jagiellonia Białystok z Górnikiem Łęczna, a Lechia Gdańsk z Rakowem Częstochowa. Nieudany początek piłkarek ręcznych w Mistrzostwach Świata. W swoim pierwszym meczu turnieju rozgrywanym w Hiszpanii Polki przegrały z Serbkami 21-25, mówi Monika Koblińska. Na pewno też byłyśmy nieskuteczne. Ja sama dałam dużo rzutów nieskutecznych, więc potem na pewno ciężej się gra, bo zawodniczki nie wychodzą do góry i ogólnie utrudniło to nam grę z kołem. No jest wiele na pewno przyczyn, ale też musimy to na pewno zobaczyć na wideo. Kolejny mecz Polki zagrają w niedzielę, a ich rywalkami będą Rosjanki. Jak bić rekordy w łyżwiarstwie szybkim, to tylko w Salt Lake City. Angelika Wójcik zajęła 4. miejsce w wyścigu na dystansie 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata. Tym samym ustanowiła rekord Polski. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Erin Jackson. Kaja Ziomek była 16. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn wygrał Japończyk Yamato Matsui. Piotr Michalski był 10. Damian Żurek 15. A Marek Kania 17. A ponownie o sporcie kilka minut po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże, choć na południowym wschodzie i wschodzie z większymi przejaśnieniami. Proszę być nastawionym na to, że miejscami będzie padał śnieg, a na wybrzeżu i południowym zachodzie również deszcz ze śniegiem. Bez opadów dzisiaj tylko na południowym wschodzie. Temperatura, jaka nas czeka w ciągu dnia, od minus 1 miejscami na północy do plus 3 na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany tylko nad morzem, czasem porwisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład 5. prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a 5. produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na święta cel. Irenko, co tam czytasz? A, nic takiego. Kurs rysunku. Od zawsze ci się to marzy, co? Ale są ważniejsze potrzeby. Twoje okulary, prezent dla wnusi. Dzięki programowi Polski Ład w portfelach emerytów i rencistów zostanie więcej pieniędzy. Dla nas to prawie 3000 rocznie na codzienne potrzeby i pasje. A ty wiesz, ile zyskasz na Polskim Ładzie? Sprawdź na podatki.gov.pl. Emerytura bez podatku. Więcej w portfelach. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:10. Zapraszamy na weekend. A czy pamiętają Państwo o tym, że w poniedziałek Mikołajki? A może się okazać, że nawet jeśli byliście Państwo przez cały rok grzeczni, to Mikołaj jednak w tym roku do Was nie przyjdzie. A dlaczego? Bo mamy załamanie na rynku świętych Mikołajów, na pewno w Stanach Zjednoczonych, i ja ten temat porozmawiam z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim już za kilka minut w Trójce. Zapraszamy na weekend w Trójce. Mamy 14 minut po godzinie 7. Zgodnie z obietnicą łączymy się teraz z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Dzień dobry. Janku, od razu zadam pytanie. Czy byłeś grzeczny? Byłem grzeczny, a ja powiem ci jeszcze więcej. Jestem prawdziwym świętym Mikołajem. Nie ściemniam. O, no to... Dlaczego? No, wyjaśnij. Już się wyjaśniam. W każdym żarcie jest trochę prawdy, ale tutaj jest więcej prawdy, bo ja się nazywam dokładnie Jan Mikołaj Pachlowski. Ach, i wszystko jasne. Natomiast, no to być może tym fachem się po prostu zajmiesz, bo z przerażeniem przeczytałem, że mamy kryzys na rynku świętych Mikołajów w Stanach Zjednoczonych, że oczywiście wszyscy chcieliby, żeby Mikołaj przyszedł, tylko no, nie ma komu wykonywać tego zawodu. Co poszło nie tak? Brzmi banalnie, prawda, ale to jest bardzo duży problem tutaj w Stanach Zjednoczonych, a media rozpisują się na ten temat. Już spieszę Państwu z opowiedzeniem, jak to tutaj właśnie z oceanem wygląda. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że teraz to wcale nie jest takie oczywiste, że na świąteczne imprezy zarówno dla dzieci czy dorosłych przybędzie święty Mikołaj. Firmy, które dostarczają, tu mówię w przenośni, Mikołaju właśnie na imprezy świąteczne, starają się zaspokoić popyt. Ogólnokrajowa firma, która się tym zajmuje, ma w tym roku o 10% mniej świętych Mikołajów, podczas gdy prośby o ich zatrudnienie wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu do poziomów sprzed pandemii. Wszystkie rezerwacje zostały wyprzedane już miesiąc temu, o 3 tygodnie wcześniej, niż właśnie miało to miejsce przed pandemią. I to przypisywane jest wzrostowi popytu po prostu dla ludzi, którzy zmęczeni są przedłużającą się pandemią i chcą urozmaicić świąteczne uroczystości, aby nadrobić stracony czas. Ten niedobór może nie być od razu widoczny na przykład w tych największych amerykańskich centrach handlowych. Znają je Państwo na przykład z wielu amerykańskich filmów, ponieważ wiele właśnie z tych centr handlowych zarezerwowało Mikołajów w pierwszym już kwartale tego roku. Gorzej jest jednak, jeżeli występują prośby na przykład o pracę Mikołaja w przypadku nadgodzin i tak dalej. I tutaj właśnie nie można spełnić już takich zapotrzebowań ze względu na braki. Susan Mesko w rozmowie z portalem internetowym stacji CNN, która od prawie 40 lat prowadzi taką profesjonalną szkołę świętych Mikołajów w Denver w stanie Colorado i sama nosi kostium pani Mikołajowej, mówi, że bardzo dużo nie śpi z powodu właśnie braku Mikołajów. W tym roku rezerwacje są przytłaczające. Co 8 minut odbieram telefony od świętego Mikołaja, podkreśliła w rozmowie z mediami, ale to nie wszystkie złe wieści. Oznacza to również, że ludzie wychodzą z jakby z drugiej strony pandemii i teraz, gdy wszyscy mieliśmy 2 lata, aby zrozumieć i dostosować się do obostrzeń, więcej ludzi po prostu chce być razem i dlatego zdaniem właśnie rozmówczyni jest problem. Szkoły świętego Mikołaja w całym kraju, w całych Stanach Zjednoczonych odnotowały mniejszą liczbę zapisów w 2020 i 2021 roku właśnie z powodu obaw związanych z koronawirusem, co przełożyło się na mniejszą liczbę tych wykwalifikowanych Mikołajów. Pandemia zachęciła też ich do zrzucania czerwonych płaszczy, a według ankiety przeprowadzonej przed jeden z tutejszych największych sklepów z zabawkami w tym roku jest 18% Mikołajów mniej. Przeciętny pracujący Mikołaj ma około 60 lat i waży między 115 a 120 kg, co sprawia, że jest on narażony na wysokie ryzyko infekcji koronawirusem. I to jest też odpowiedź między innymi na problem. W ciągu ostatniego roku niektórzy Mikołajowie właśnie z centr handlowych zostali zmuszeni na przykład do machania do dzieci z takiej specjalnej szyby. Inni witali dzieci za pośrednictwem wideorozmów na żywo, ale jak podkreślają, to nie jest to i to był właśnie też powód, że odchodzą od tego, nie wiem czy to jest takie poprawne słowo zawodu, ale tak bym to nazwał. Oczywiście przenośni. Tych różnorodnych też rasowo Mikołajów podkreślają amerykańskie media, tutaj w Stanach Zjednoczonych jest coraz mniej. W USA branża tak zwanego świętego Mikołaja stopniowo staje się coraz bardziej zróżnicowana rasowo i etnicznie, a coraz więcej Mikołajów uczy się tego angielskiego, amerykańskiego języka migowego, ale to wciąż za mało. Nadal jest na przykład niedobór, jeżeli chodzi o różnorodność. Na każde 500 tutaj Mikołajów przypada jeden czarnoskóry Mikołaj i też w tej sprawie właśnie piszą i w jakiś sposób biją na alarm amerykańskie media. Jan Pachlowski zdał nam relację z tego, jak wygląda rynek świętych Mikołajów w Stanach Zjednoczonych. My tematem rynku świętych Mikołajów w Polsce zajmiemy się w Trójce na pewno przed godziną 8. Janku, bardzo dziękuję. Ho, ho, ho. Dziękuję, kłaniam się nisko. Ho, ho, ho. nocach w dniu łaju, łaju. Wycierem drodze jadłem z sumą, bo dumę nigdy przekłynu, łaju, łaju. Zaruchomą wodosa mam do dziodu, na te syrgę dziadłynu, łaju, łaju. Łaju, łaju, łaju. Mamy 23 minuty po godzinie 7. Medal dla każdego. A Henryk Sytner zaprasza nas dzisiaj do wysłuchania swojej rozmowy z przedstawicielką austriackiej organizacji turystycznej o tym, że szusowanie na nartach w Austrii wcale nie musi być drogie. Przeniesiemy się zatem w czasy jeszcze sprzed pandemii, kiedy to w Alpach austriackich można było szusować bez ograniczeń. Kto nie chciałby pojechać na narty do Austrii za niezbyt wysoką cenę? Jest taka możliwość, jeśli wybierze się mniejsze miejscowości, a nie uznane kurorty. Potwierdza to była dyrektorka Austrii Info, Franka Kobenter. Tak, oczywiście, że na przykład peryferyjne położone miejscowości, tak jak na początku Doliny Paznauntal, jak Kapy, Zy, i skorzystając potem z tego ośrodku w Iskl, Silvretta, można znaleźć na tydzień oferty łącznie z ski pasem. Tak samo jak w Sankt Anton, jeżeli się ktoś zatrzymuje w takiej kategorii, którą określimy jako urlop agroturystyczny, można znaleźć apartament albo pokoik z śniadaniem cały tydzień. Ale takie tak zwane małe dziury typu Gusau w Salzkammergut albo na przykład Heiligenblut w Karinthii, nawet słynniejszy Katschberg, to skipasy kosztują tyle samo, co na przykład w Tatrach. Dodajmy, że jeżeli się mieszka w tych małych miejscowościach, to bardzo łatwa dostać się do stacji narciarskiej, bo kursują bezpłatne skibusy. Tak jest, jeżeli się ma na miejscu cały tydzień urlop też od własnego samochodu. W Austrii można korzystać z tak zwanej oferty all inclusive, to znaczy jak wykupuje się miejsce do spania gdzieś w jakimś pensjonacie, to za darmo ma się na przykład ski pass, termy. To dalej jest aktualne. W niemal wszystkich ośrodkach austriackich można kupić taki tydzień. Na przykład w Karyntii albo we wschodnim Tyrolu się to nazywa ski karusela. Jest 7 noclegów w dwójce, 6-dniowy ski pas, który obejmuje wszystkie trasy narciarskie w wschodnim Tyrolu i w Karyntii, plus jeszcze jeden dzień na lodowcu Mühltaler i oczywiście 5 razy mieć też bezpłatny dostęp do ośrodka termalnego niedaleko tego lodowca Mühltal w Oberfellach. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli. Spokojny sen, ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Jak my na ten. raptem. Lecimy tu, modyla efektem. Karma wraca, dusza ją wie. Po tym poznaje, jakie owoce daje. Jaki energetyczny ślad idzie w świat. Z każdego czynu i z każdej myśli. Jak najczęściej szczęście się i to, co chcesz, by powróciło myśli. Bo w przyrodzie nic nie ginie. Bo w przyrodzie nic nie ginie. Co dajesz do jeża wraca. Co dajesz do jeża wraca. Oliwa na wierzchy płynie. Oliwa na wierzchy płynie. Opłaca się bycie git, opłaca. Opłaca. Bo w przyrodzie nic nie ginie. Bo w przyrodzie nic nie ginie. Co dajesz do jeża wraca. Co dajesz. Wraca. Oliwa na wierzchy płynie. Oliwa na wierzchy płynie. Opłaca się bycie git, opłaca. Opłaca. Opłaca. Mamy 2 minuty po wpół do 8. W sobotę czeka nas zachmurzenie duże na południowym wschodzie i wschodzie, na południowym wschodzie i wschodzie z większymi przejaśnieniami. Tutaj jest szansa na lepszą pogodę, miejscami słaby śnieg, a na wybrzeżu i południowym zachodzie również deszcz ze śniegiem. Bez opadów dzisiaj tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna czeka nas od -1 miejscami na północy do +3 na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, nad morzem czasem porwisty. Trójka. Program trzeci. A czy wiedzą Państwo, że trochę przeciw tej zasadzie, że każdy może zostać świętym Mikołajem, jednak trzeba spełniać pewne oczekiwania, żeby świętym Mikołajem zostać, i tym tematem zajmiemy się w Trójce za chwilę. Za 23 minuty będzie godzina 8. Dzisiaj mamy Barbórka, więc święto wszystkich górników. Pytałem państwa, czy generalnie to świętuje się jeszcze w przedszkolach, w szkołach Dzień Górnika? Barbórki w szkole. Naturalnie. W mojej szkole podstawowej, kiedy byłem małym bąkiem, to była tradycja. Zakładaliśmy mundurki wychowawczyni klasy, mundurki górnicze, zrobione własnoręcznie na zajęciach, z czapkami, z pióropuszami. No i to była tradycja. Były wiersze, były piosenki śpiewane o górnikach. Także bardzo, bardzo mile to wspominam i szkoda, że już tego nie ma. Szkoda. No właśnie, na pewno nie ma. Jeżeli jest, to proszę koniecznie dać znać. Ach, i jeszcze taki oto telefon. Jestem emerytowanym górnikiem, a dzisiaj jest Dzień Górnika. Chciałem pozdrowić wszystkich górników. Proszę pozdrowić całą brać górniczą. Bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiamy 2-2 i 7 trójek, a do tematu górnictwa obiecuję wrócić po godzinie 8. Będę rozmawiał z profesorem Arkadiuszem Kustrą z Akademii Górniczo-Hutniczej, a porozmawiamy o tym, jak wygląda przyszłość górnictwa, również ta techniczna. 2-2 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Jeszcze 19 minut i będzie godzina 8. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Są tacy, którzy twierdzą, że Mikołaj jest jeden, ale za to ma zdolności teleportacji. Są też tacy, którzy mówią, że owszem jest jeden, ale po prostu ma wielu pomocników. Niezależnie od wybranej opcji, jedna rzecz jest pewna. Mówiliśmy o tym już dzisiaj w Trójce. W USA mamy brak Mikołajów. A jak wygląda to w Polsce? Czy u nas również brakuje tych profesjonalnych pomocników lapońskiego dawcy prezentów? Ile kosztuje taka usługa i w ogóle dlaczego i jak zostaje się świętym Mikołajem? Ho, ho, ho! Dla przyjemności to robimy, bo poza tym to był mój pomysł, żeby namówić mojego tatę na ten cały pomysł, przedsięwzięcie. No i to się udało nam ogólnie od 2017 roku i tak robimy co roku właśnie. Maksymilian Obarski, pomocnik świętego Mikołaja z Poznania. Ja ze zawodu jestem mechanik pojazdów samochodowych, mój ojciec tak samo. Przygotowania wyglądają tak od pół roku, czyli czerwca, lipca. Mój ojciec hoduje brodę, żeby była naturalną. Osoby, które dla nas pracują, w większości mają przygotowanie pedagogiczne. To są osoby, które na co dzień konują zawody związane z pedagogiką. Piotr Trzepatowski, Rico Event. Często też są to osoby, które kończyły szkoły artystyczne. Portfolio tych naszych pracowników jest dosyć duże. Mamy malarzy, mamy grafików, mamy osoby, które posługują się biegle obcymi językami, czy też mamy osoby, które są komikami. Nie mówiąc już tutaj o Mikołaju, który potrafi być iluzjonistą. Wszystko zależy od tego, co potrzebujemy i co klient potrzebuje. Kandydat na Mikołaja przede wszystkim, wiadomo, że musi być to mężczyzna, najlepiej o wzroście powyżej 1,80 m, dobrej postury, silny, który będzie w stanie prezenty nosić. Wojciech Salamon, mikołajrzeszów.pl. Musi mieć oczywiście radość w sercu i w oczach, musi lubić dzieci właśnie. Chyba to przede wszystkim, oprócz tych zewnętrznych, ważnych, ale nie najważniejszych, to podejście do dzieci, ta radość, którą właśnie jednak zawsze dzieciaki wyczują, bo to są istotki, które chyba najbardziej z nas wszystkich są w stanie wyczuć człowieku nastawienie i emocje. Koszt usługi zaczyna się od 200 zł i w przypadku Mikołaja pakietów różnych około 1000 zł się kończy. To wszystko zależy od czasu trwania przede wszystkim danego wydarzenia. No i oczywiście od terminu. Wiadomo, że największe ceny to są 6 grudnia. No i oczywiście Wigilia, Boże Narodzenie. Pandemia znacząco wpłynęła na rozwój firmy, branża eventowa, rozrywkowa, może o tym myślę, że poematy pisać. Szacowaliśmy, że w tamtym roku zrobiliśmy około 45% mniej wizyt prywatnych o eventach, o imprezach firmowych. Tutaj akurat praktycznie do zera się skurczyło. Niestety nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądał ten szósty, ponieważ są przypadki, że rezygnują klienci. Ja to jak najbardziej rozumiem. Mamy okres, jaki mamy. W tym roku podjęliśmy wyzwanie. A tak naprawdę może się zdarzyć tak, że imprezy będą wszystkie odwołane, ponieważ przyjdzie taka decyzja z dnia na dzień i będziemy musieli po prostu przeprosić klientów. Scenariusze tak naprawdę pisze życie. Rodzice też chcą zbudować jakiś swój specjalny scenariusz. Przykładem jest jedna rodzina, która zażyczyła sobie, aby Mikołaj wychodził z iglo. Zrobiliśmy wszystko tak, że ten Mikołaj dla dziecka wychodził z iglo. Każda wizyta tak naprawdę jest oryginalna. Każda wizyta jest inna. Każdy klient jest inny. Najcięższą wizytę, jaką mieliśmy, parte piętro bez windy. Mikołaj oczywiście, sanie nie zadziałały, więc podjechał samochodem. No i okazało się, że Mikołaj ma do wniesienia około 4 worków, które mają wielkość nie reklamówki ze sklepu, tylko 2 m na 1 m. I wszystkie te 4 worki były dla jednego dziecka. Więc Mikołaj, zanim dotarł do dziecka, to musiał te wszystkie 4 worki nosić na samą górę, 4 piętra. I nawet nie wiem, czy dłużej nie trwało wnoszenie tych prezentów do mieszkania, aniżeli sama wizyta. Dziecko było zadowolone i to wynagrodziło ten trud wnoszenia. No jak sami Państwo słyszą, Mikołaj nie zawsze ma łatwo. Słowo ho, ho, ho nie za każdym razem musi wyrażać świąteczną radość, zwłaszcza jak się wchodzi na ostatnie piętro bez windy. A tematem zajął się Maciej Żmijewski. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nikt nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przez siebie tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech nosem, poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. A za 11 minut będzie godzina 8. Miłosz Stelmach to tegoroczny laureat Nagrody imienia Bolesława Michałka, przyznawanej przez Fundację Kino, najlepszej książce o tematyce filmowej. Z trzech nominowanych tytułów wieloosobowe jury wybrało ostatecznie publikację Przeczucie końca, modernizm, późność i polskie kino. Z jej autorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Czy współcześnie trudno pisze się o kinie? Przeciwnie, pisze się pewnie łatwiej niż kiedykolwiek. Mamy dostęp do tylu filmów, do ilu do tej pory jeszcze nie było, z każdego zakątka świata. Co więcej, możemy bardzo szybko się komunikować, czytać literaturę z każdego miejsca na świecie. Problem jest oczywiście ze znalezieniem właściwego tematu, właściwej perspektywy, właściwych słów do wyrażania tego, ale możliwości mamy lepsze niż kiedykolwiek. Właściwie powinienem zacząć od gratulacji, bo to pan jest właśnie laureatem tegorocznej Nagrody imienia Bolesława Michałka. To było zaskoczenie? Tak, przyznam, że zaskoczenie już było dostanie się do trójki nominowanych książek. Uważam, że to wielkie wyróżnienie, zwłaszcza, że nagroda była przyznawana za dwa ostatnie lata, więc wielką przyjemnością, dumą i nawet swego rodzaju wzruszeniem było dowiedzieć się, że ta książka, nad którą pracowałem całe lata, bo to jest mój doktorat, została doceniona przez ludzi, którzy na kinie znają się bardzo dobrze. No właśnie, doktor Miłosz Stelmach, dzięki właśnie tej publikacji? Tak, to jest w zasadzie nawet niewiele zmieniona wersja mojej rozprawy doktorskiej, którą parę lat temu w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniłem. No ale też można po tę książkę sięgnąć. Ukazała się ona już w zeszłym roku, w dosyć niefortunnym terminie, bo był to początek marca 2020 roku i kiedy dwa tygodnie później zaczął się lockdown, to wszyscy zapomnieli o tym, że były jakieś książki i w ogóle jakieś inne sprawy poza pandemią, ale okazuje się, że nie wszyscy zapomnieli i tak jak najbardziej można tę książkę dostać pewnie w internecie najłatwiej. Tytuł tyleż prosty, co i skomplikowany. O jakim przeczuciu końca chciał pan przede wszystkim pisać? Ta książka poświęcona jest takiemu specyficznemu okresowi w historii kina. Głównie są to lata 60., 70. Okres kina, które ja nazywam za innymi też naukowcami modernizmem, czyli czasem takiego kina artystycznego, autorskiego, nastawionego na czasami dosyć skomplikowaną formę, na bardzo osobisty przekaz. A poczucie końca, o którym piszę, jest tutaj podwójne, bo z jednej strony mówię właśnie o końcu tej formacji, o tym, jak to kino w latach 60. takie żywiołowe, w latach 70. i 80. zaczyna powoli wygasać, ale też właśnie to poczucie końca, które odczuwają sami jego twórcy, które sprawia, że te filmy stają się pesymistyczne, stają się przesycone takimi jakimiś przeczuciami apokalipsy, śmierci, opowiadają o albo postapokalipsach, albo jakichś nadchodzących zagładach. Ja piszę tutaj przede wszystkim o polskich filmach takich twórców jak Tadeusz Konwicki, jak Andrzej Żuławski, jak Piotr Szulkin, ale także niektóre filmy trochę starszych reżyserów, jak Andrzej Wajda, jak Wojciech Jerzy Has. Obawiam się, czy stwierdzenie, że jest to publikacja naukowa, doktorat, niektórych nie odstraszy. Na ile właśnie w pana książce jest istotny ten rys naukowy, a na ile jest to po prostu rzecz, po którą z przyjemnością może sięgnąć każdy kinoman, jak pan sam to jako autor ocenia? Mam nadzieję, że te dwa elementy są jakoś dobrze zbalansowane, chociaż nie ukrywam, że jest to publikacja naukowa, więc jest ona wypełniona przypisami, definicjami, ale moją ambicją było też poprowadzić te właśnie naukowe pojęcia w taki sposób, aby czytelnik zainteresowany historią polskiego kina, bo jednak nie jest to książka zapewne dla zupełnych laików, ale ci, którzy znają, trochę mają takiego obycia w historii kina, mogą właśnie wśród tych pojęć nawigować i znaleźć jakieś swoje przyjemności, swoje ścieżki, umieć też poruszać się w tej materii, o której piszę, nawet nie czytając publikacji filmoznawczych, nie interesując się nauką na temat kina. Z Miłoszem Stelmachem, autorem wyróżnionej nagrodą imienia Bolesława Michałka książki Przeczucie końca, modernizm, późność i polskie kino, rozmawiał w Trójce Ryszard Jaśliński. Siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upadł. System jest martwy, stan agonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Yeah.